ya Kenya mambo niliyofanya. Ayoyo nga na telengani solo na mimi ngambo, solo na mimi ngambo. Aoko siku ya kwanza tulipata nama, ilipasuka nikauliza kama umeolewa, wakanyeleza nijaribu bati yangu. Na mekashase na bala yo Aoko mwana Kenya o. Siku tarudi, tarudi mama na zaidi, tukamatane moja kwa moja, nionyeshe wazazi na zui mwasinga inalingaka. Ayoyo Aoko. Mitarudi, tarudi mama, niulize ulimwengu Aoko uko wa. Kasende konangai, kasi bikolo nde kabola biso. Yonangambo ngai pena ngambo, yonangambo ngai pena ngambo. Maleki, maleki mama, yonangambo sheri toko pepana, maleki ma. Yonangambo sheri toko pepana. Ole capitaine Boali, avancez, avancez. ngonze ye yozela tombi mana miso babochi yozela yozela yozela yozela